Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah korkusu, tevekkül ve kader ile ilgili inşallah nasip olsa. Bir ayet-i kerime aslında üç konu içine almış olur ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor bizlere burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yettekillâhe. Kim ki Allah'tan Celle Celaluhu korkarsa. Talak Suresi ayet 2'nin sonunda başlıyorum. Kim ki Allah'tan korkarsa Celle Celaluhu. Allah korkusu. Her şeyin başı Allah korkusu. Allah'tan kim korkar? Allah bilenden korkar Celle Celaluhu. Ki Allah-u Teala bilirse, ne kadar imanı kuvveti ise o kadar Allah korkusu içinde olur. Şimdi burada buna tekvalt deniyor buna. Şöyle buyuruyor bir tefsirde. Manet tekva. Allah korkusunun anlamı nedir diyor şimdi burada. Bu bir ayrı bir tefsiri. İmtisalü evamirillah. Allah emirlerine tam yapışma. Bir kimse Allah'ın Celle Celaluhu emrine yapışmıyorsa, o kimse diliyle korkuyorum dese de yalancı olmuş oluyor. Veştina bin maniha anhu, Allah-u Teala'nın yasağından da kaçınmak. Demek ki bir kimse Allah'ın Celle Celaluhu emirlerine yapışıyorsa ve Allah'ın yasakından kaçınıyorsa, o kişi tekvalık vardır. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Ya Ali, nedir tekvalık? Yani nedir Allah korkusu sormuşlar. Hazreti Ali şöyle cevap veriyor bakınız. Hiyel havfü minel celil. Allah'tan korku. Celil, Allah celal sahibidir. Azamet sahibidir. Kudret sahibidir. Gerçekten düşündüğümüz zaman Allah'ın azameti o kadar muazzam büyük ki tabi kul bunu zaten kavrayamaz. Hayal buna erişemez. Böylece. Şu muazzam alemler, varlıklı alemi, kainat yani evren. Ki bunun bir madde alemi daha bu. Bir de güneşin büyüklüğü, gücü, kudreti güneşin insanı şaşırtır böyle. Nice milyarlar güneşler var, yıldızlar var. İşte demek ki nedir Allah korkusu? El-Hafı minel Celil. Allah celal sahibidir. Azamet sahibidir. Allah'tan korkmak. Yani kul hadi bilmesi gerekiyor kulun. Ben kulum diye kula kulluk gerekiyor kula. Vel amelü bi tenzil. Hastalığın için bu tefsiri bu. Ondan sonra diyor tenzil ile amel. Kur'an-ı Kerim ile amel etmektir diyor. Önce Allah'ı tanımak bilmek cecalü. Allah'tan korkmak. Sonra Allah'ın kitabı ile amel etmek yani. Onu yaşamak. Efendim işte bu kadar yapabilirim. İnsan bir sınır koyamam. Nasıl kişi yaşam elimizde mi diye. Ölmek istemiyorum. Elimizde mi? Hayır. Elimizde değil. Bunun gibi insan Allah ile arasına bir sınır koyamaz. Böylece. Kula kulluk gerek. Kula teslimiyet gerek yani. Vel kanaati bil kalil yazdığı tefsirinde buyuruyor. Ve aza da kanaat etmek. Yani Rabbim kuluna ne vermişse buna da bir kanaat lazım böyle. Kanaat etmeye gerekiyor. İnsanda kanaat olmadı mı insan tabi doyumsuz olur. Bir gün bir gencin biri bir Allah dostunu evliyayı ziyarete gidiyor. Tabi evliyalar fazla konuşmazlar. Karşı kişiye bakarlar. O kişiye ne gerekse onu söylerler. Bu genç ondan bir vasiyet istiyor, yani tavsiye ediyor, ondan nasihat istiyor. Evliya buna şöyle bir görüyor. Evladım, üç harfi bir araya getirmesen iyisin diyor. Başka bir kusura göremedim. Yalnız diyor, üç harfi bir araya getirme ama diyor. Nedir üç harfi efendim diyor? Tı, mim, ayın diyor. Üç harfi bir araya getirme diyor. Yani tı, mim, ayın bir araya gelince tamah oluyor. İhtir, hırs geliyor, anlama geliyor. Tamam mı diyor? Tamam diyor. Söz veriyorum, söz veriyorum diyor. Üç harfi bir araya getirmeyeceğim diyor. Tamah, hırs yapmayacağım diyor. Fakat tabii Evliyullah aşağı bakıyor ki evet dili konuşuyor ama gönlünde çok muazzam hırslıymış, ihtiraslıymış, aşırı gönlünde. Ona kendi bilmesi için şöyle diyor. Tam kapına çıkacak. Ey adam bir dakika durur musun? Duruyor. Geçen de bana biri diyor bir küp altın getiriyor. Küçük bir altın getiriyor küple diyor. Ben abim altını diyor. Attım tavana onu diyor. O tavana duruyor diyor. Ne zaman daima duruyor tavana diyor. Bana lazım değil diyor. Al onu yavrum senin olsun diyor. Hem nerede efendim? Tabii tığmıyor hem bir araya geliyor diyor. Nerede efendim? Şurada. Ama bakıyor bir delik varmış tavandan. Çıkacak ama deliğe boyu ermiyor şimdi. Oram oraşıyor tırmanamıyor çıkmıyor. Tayyip'li evinde sandalye yok, masa yok. Bir şey yok Tayyip'li evinde. Bir hasırlanmış evinde evli olan tabii. Yetişemeyince şimdi altın duydu ya artık. İçi hırsı kabarıyor. Ne yapsın bakarken şöyle evli oldu. Yavrum o zaman bas da çıkıver diyor. Ama efendim ayıp oluyor şu bu. Yavrum bas bas deyince gözü görmüyor. Evli omuzuna basıyor oturduğu yerden. Gene erişemiyor. Başıma bas diyor. Oturuyordan başına bas diyor. Erişiyor. Tam ona çıkıyor. Arıyor arıyor ama bir şey bulamıyor. Bir şey bulamadım diyor. Bulamazsın yavrum be diyor. Bulamazsın ya diyor. Ben aslında ne dedim yavrum diyor. Üç harfi bir araya getirme dedim bak diyor. Böylece. Orada altını bilsen diyor bak diyor. Omuzuma bastın, başıma bastın. Sen beni kesersin bile diyor. Orada altını bilsen diyor böyle diyor. Demek ki bir şeyi konuşmak ayrı mesele, yaşamak ayrı mesele. Ayrı mesele. Hazreti böyle buyuruyor. Ona sormuşlar. Nedir Allah korkusu diye. Tekrarlıyorum. El havfü minel celil. Allah'tan korkmak. Allah celal sahibi, adama sahibidir. Sonra vel amelü bit tenzil. Tenzil olan Allah'ın kitabı amel etmektir. Vel kanaatü bil kalil. Allah Teala kuluna ne vermişse ona kanaat etmek. İlle şu olsun dememek. Vel istidadü liyemir rahil. Ve gideceği gün içinde hazırını yapmak buyuruyor. Gidiş yarar. Yani ağır talim içinde burada hazırını yapmaktır buyuruyor. Şimdi burada Mevlam buyuruyor bizlere ve men yettekillâhe. Buradaki men şart anlamına geliyor. Kim ki Allah'tan Celle Şanlığı hakkıyla korkarsa. Tabi şart şimdi. Ne olacak cezası? Yecen lehum mahrecen. Allah kuluna bir mahreç verir. Nedir mahreç? İsmi mekanı mahreç. Çıkış kurtuluş yeri verir. Bir kimse daraldığı zamanlar işi bozulur, huzuru bozulur, yuvası bozulur, hastalık olur, şunlar bunlar olur. Her insan başına mutlaka mutlaka gelir. Çünkü Meryem öyle insan yaratmış sandarı. Demek ki insan daraldığı zamanlar, sıkıldığı zamanlar kişi öyle bir durumda da Allah'tan korkarsa öyle kişi var ki mesela biraz sıkışınca efendim işte mecbur kaldım diyor işte faize girmeye diyor. Biraz sıkışınca. Halbuki bize örnek kimler? Peygamber ve sahabeler. Sahabeler Mekke-i Mükerreme döneminde 3 yıl bunlara abluka uygulandı. Müşrik tarafından. Müslümanlar da bunlar Müslümanlar parasıyla mal alamıyorlar. Malını satamıyorlar. Abluka. Bunlara kondu. Ekran abluka kondu bunlara. Bunlar ağaç kabuklarını kemirdiler. Ot yediler. 3 yıl bunlar. Yine İslam'da taviz vermeden atmadan yaşadılar bunlar böylece. Demek ki bir insan sıkıştığı zamanlarda da bakınız. Bir insan sıkıştığı zamanlarda da haramdan kaçacak, yalandan kaçacak, gıybetten kaçacak, Allah'tan korkacak, haram işlemeyecek, kişi İslam'a tam bağlanırsa buradaki menş anlamına geliyor. Allah bu da şart koşuyor. Kim Allah'tan korkarsa böyle bir zamanda yecelle mahrecen Allah okuluna mutlaka son bir çıkış yolu elemanı verir. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzülü deniyor. İniş sebebi var. Bir olay meydana geliyor. Ayet-i kerime o zaman geliyor. Rabbini böyle dilemiş Mevlam. Sahabelerden bir kişi Hazreti Avf bin Malik denen bir kişi sahabelerden Peygamber'e geldi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dedi ki ya Resulallah benim birkaç tane devam vardı ya Resulallah. Bir de oğlum vardı. Oğlumla beraber biz onları ot atırken şehir dışında oğlu develeri gezdirirken bu bir çöl fındığı altına oturmuş öyle yatsam uyuyormuş arada. Birdenbire eşkıyalar, yani bugünkü şeyde teröristler bunlara basıyorlar ama bunu göremiyorlar. Oğlunu esir alıyorlar, oğlu el ayaklarına bağlıyorlar, devir alıp götürüyorlar şimdi. Bu baba olarak bunu görüyor. Görüyor baba olarak. Tabii şey yapamıyor ama. Kılıçlı, silahlı, o günkü şeye göre insanlar, düşmanlı gelen düşmanlar. Oğlunun elini ayağına bağlayıp deveye bağlıyorlar, devir alıyorlar, götürüyorlar. Eve geliyor, tabi üzgün, gözü yaşlı, hanım ne oldu? Zor konuşuyor, durum böyle böyle. Hem oğlumuzu götürdüler, deveyi götürdüler. Düşmanı götürdü. Peygamber'e geldi, ya Resulallah, durum böyle böyle. Hem de çok da dardayız şu anda. Bütün gelirimiz o develerdi. Başka gelirimiz de yok ya Resulallah. Hem annesi hem ben çok üzüntüdeyiz. Ne yapalım ya Resulallah? Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Selam. İttakillâhe. Allah'tan daha çok korkun. Namazı daha güzel kılın. Allah kulu daha yapınız. Günahdan sakınınız. Sabrediniz. Korkunuz. Ve eksir. Ve şu sözü çok söyleyin dedi. La havle illa billah da çok söyleyen buyurdu. La havle ve la kuvveti illa billah. Buna çok devam edin bu peygamber buyurdu. İki şey böyle. İttakillâhe. Allah'tan daha çok korkun dedi. Günahtan daha sakının. Allah'a daha kulluk ediniz ona. Bir de la havle illa billahı billahi buna çok devam edin buyurdu. Bu kişi gitti. Tabi bir Resulullah'ın Resulü buna bu görev verince mutlaka tabi haktır, gerçek, doğrudur. Evine gitti. Hanım ve kendisi namazın daha dikkatli kılıyorlar. Allah korkusu, tevbe, istiğfar, sabır ve la havle illa billah da çok devam ettiler. Aradan çok geçmedi. Bir kuşluk vaktinde bu uzanmış evinde yatıyormuş. Kapı vuruldu. Abi zilik o zamanlar. Kapı vuruldu. Hemen koştu baktı. Oğlu. Oğlu karşısında. Hem de 100 tane deve ile geliyor. Tabi sarmada dolu ağlaştılar. Yavrum nasıl oldu? Baba anne beni kaçıranlar. Tabi onların kölesi olmuş oluyor. Buna 100 tane deve veriyorlar. Bunun gibi ot atmak bunları. 2 tane de gözcü veriyorlar. Kaçmasın diye buna. Bu deve ot atırken bir bakıyor ki bunu gözleyen 2 tane kişi uykuya dalmışlar. Onlar Allah-u Teala uyku veriyor onlara. Muazzam bir gaflet batmış onlara. Bu bakıyor ki öyle horluyorlar ki o kadar ağır uykudalar bunlar böyle. Bu develere yavaş yavaş Medine'ye doğru yavaş sürüyor hiç uyanamıyor onlar böyle. Geliyor. Hem bunlara ganimet bulmuş oluyor yüz deve, onu kurtulmuş oluyor. İşte bunun ayet-i kerimeye geldi. Kim ki demek ki Allah'tan korkarsa en dar zamanında bile artık sebepler bitti, köprü atıldı artık. Hiçbir yapacağı bir yer kalmadı. Kişi muazzam kişi darda kaldı. Ne hangi halde olursa olsun kişi öyle bir durumda bile Allah'tan daha çok korkarsa. Bir de La havle illa billah kişi çok devam ederse o kişi Rabbim bir kapı açıyor. Rızık olarak her bakımdan ve yerzukhu Allah okulunu rızıklandırır. Min haysu la yahtesib. Hiç kul hesap etmediği yerden. Kulun aklına hayaline gelmeyen ya Allah kuluna bir kapı açar. Aklına gelmeyen yerden Rabbim kuluna bir kapı açıyor kuluna. Demek ki öyle sağa sola koşmaya gerek kalmıyor. İnsan Rabbini tanıyacak. Mevla'ya daha güzel kulluk etme Mevla'mıza. Rabbim kapıyı açık onunla. Ve men yetebeki alallah. Ve men yine bir kimse yetevekkel alallah. Allah Teala Celle Celaluhu kişi hakkıyla tevekkül etse. Tevekkül. Tekelim babından vekaletten geliyor bu. Kökeni buradan geliyor. Nedir vekalet? Bir insan mesela önüne bir davası var, bir işi var kişinin. Bu kişi ne yapar? Çok güvendiği bir kişiye işini havale eder. O kişi işi takip edecek. Bu kişi işini havale ettiği kişiye tam güveni varsa kişi rahat eder, gayet rahat eder. Evet, bu işin uzmanıdır, mütehassısıdır, her bakımdan güvenilir, doğrudur, becerir diye kişinin tam itimat ettiği güvendi mi, kişinin işini havale etti mi, kişi rahatlar. İşte nedir tevekkül? Allah'a tevekkül celalıyor. Allah'a tam güvenmesi. Yalnız tabii tevekkülle tembellik arasında bir de fark var ama. Şimdi bir kişi normal bir insan. Susamış. Kalkıp su alabilir. Otursa da Allah tevekkül etti, Allah bana göndersin derse bu olmaz tabii. Ama kişi hasta, yatıyor, kalkamıyor. Yalnız yaşıyor evinde de. Allah tevekkül ederse Allah beni gönderir o zaman. Ben gönderirim bence. Mesela bir kuş yavrusu yuvada. Yumurtadan çıkan kuş yavrusu. Hadi civciv mesela yerde bir şey gene çöpleniyor. Ayağını eşeleniyor yerde. Ama kuş yavrusu yuvada ne kadar eşelenirse ayağını bir şey bulamaz yuvada. Bulamaz. Ne yiyecek orada? Allah Teala rızkını gönderecek ona. Gönderecek. Nasıl gönderecek? İşte ana kuş. Ana kuş bakın. Bir hayvan alt tarafı. Hayvan alt tarafı. Bakınız o ana kuş o hayvanlığı ile yavrusunun ihtiyacını biliyor. Bakınız. Yani yavrusunun rızık lazımını biliyor. Böyle şey. Halbuki o bilinç nereden alıyor hayvan bilinci? Böyle. Yavrusunu o sevsin mesela gakalasın. Hayır. İhtiyacını biliyor. Ana kuşu gidiyor. Ne yapıyor? Yavrusuna yiyebileceği gıda rızkı alıyor ağzından, getirip onu ağzına atıyor. Tevekkül babında her peygamberin ayrı bir özelliği var. Her peygamberin ayrı özelliği var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onun da özelliği tevhid ve tevekkülde. Özelliği onu tevekkülde. Tabi bu konuya fazla girmeyeceğim de yani bu tevekkül konusunu alacağım bile inşallah. Urfa'da kendine doğdu. orada yaşadı. Babil'ler hükümdar zamanında, ki Nemrut o zamanlarda hükümdar. Biliyorsunuz tabii putre falan kırdı. Sonuçta ceza olarak buna ateşe atılmasına karar verdiler. Yani onlara göre putlarına yardım etmek niyeti amacıyla en korkun ceza. Ateş atma cezasını verdiler kendisine. Ateş yaktılar. Aşağı yukarı bir hafta ancak tam odundan tutuştu bir haftada. Dağda yığmıştır odunları. Bir hafta içerisinde artık tamamen tutuştu. Her taraf alev oldu. Askerler verdi emri atın bunu diye. Atamıyorlar ama. Yanaşamıyor ateşi çünkü. Muazzam alev yakıyor bunları. Yanaşamıyorlar. Atamıyorlar. Bunun üzerine karar verdiler. Kale üstüne atmaya, mancınık atmaya karar verdiler. Gidenler görmüşlerdir Urfa'da kale üzerine. İki tane direk hala duruyor. Mancınık diyorlar. Yani bir nevi yaylı sancak şeklinde gerilecek, hızı bırakılacak. İbrahim Aleyhisselam zamanlar genç delikanlınız daha. Bekar'da da. Genç delikanlınız daha yine zaman. İki elini iki yana bağladılar. İki elini arkada enseye bağladılar. İple bağladılar. İki yana bağladılar. Oturdular mancınığa. Nemrut buna son teklifini yaptı. Ya İbrahim, gel sen işte af dile bizim putlarımızdan, onlara secde et, seni bırakalım. Ve ateşi yanacaksın. Ateş ama nasıl yakıyor? Yakıyor karşına yakıyor ateş. Alevler. O durumda yani normal bir insan olsa artık bunda işte zorunluluk var der, şu bu var der. İnsan tabii can pazara bu tatlı gelir. Yani kim, hangi olsa Allah korusun imdan kaybeder tabii orada. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri genç delikanlı. Hayatını daha açan tomurcu kendisi o anda. Hiç aldırmadı tabii bunlara. Bunlar kendilerince ayin yapıyorlar şimdi orada. İşte dönüyorlar, raks yapıyorlar, şunları, bunları bir şey yapıyorlar. Putlar işi yapıyorlar. Yani akıllarınca bir dini ayin ne atacaklar bunu şimdi? Ateş atacaklar. Tabii Rabbim bunu görüyor mu? Görüyor tabii. Melekleri görüyor mu? Görüyorlar. Bütün gök melekleri hepsinin gözü şimdi Urfa'da kale üzerinde İbrahim Aleyhisselam üzerinde. Hepsinin gözleri de. Ağlıyor melekler. Ya Rabbi bak bu İbrahim senin kulun ya Rabbi. Senin nebin. Bunu açacaklar ya Rabbi. İzin ver bunu kurtaralım melekler. Böyle ki Rabbim gidin eğer izin verirse onun kendisine sorun kurtarın. Bir melek geldi hemen. Dedi ya İbrahim, heyecanlı melek am, telaşlı melek. Ya İbrahim, izin ver ben seni kurtarayım. İbrahim hiç heyecanı yok. Heyecan gayet normal. Allah huzurunda Allah'ın zikriyle oturuyor böyle. Feyizli tatlı bir halde. Bakınız, o haldeyken böyle. Ne iman bakınız. Sonra kimsin sen? Bütün ne kadar rüzgar varsa emrinde evin rüzgarlar. Yalnız sen bir razı ol. Evet de bir anda kasırga koparırım, atışımdan dağıtırım. Göldü. Senin işine bakan dedi. Arkadan başka melek izin istedi Rabbimden. O geldi. O da yağmurlara bakan melekmiş. Bir anda burasını göl yaparım dedi. Bütün mutlaka getiririm. Onu da gönderdi. Artık tam artık aşağı attığım anlarda yaklaştı. Cebrail Aleyhisselam lafı. Ya Rabbi bana izin ver ya Rabbi. O benden beni geri çevirmez İbrahim. Bana izin ver ya Rabbi. Buyur Rabbim peki git bakalım. Şimdi aynı burası okuyorum bakınız. Kale Cibril. Cebrail Aleyhisselam geldi. İbrahim Aleyhisselam'a tabi tanıyor onu. Helleki hacetün bağırdı İbrahim. Bir ihtiyacım var kurtarayım seni. Bana izin ver. Fekale. Ema eleke fela. Sana mı ihtiyacım yok? Yok dedi. Hiç yerim sahip öyle. Fekale sel rabbeke. O anda ancak çekilmiş. İbrahim Aleyhisselam böyle havada böyle şey. Cebrail Aleyhisselam o halde Rabbiden işte. Kale aynı şunu söyledi. Hasbi min suali ilmihi bihali. Allah benim halimi biliyor, görüyor. Ben şöyle demeyi istemeye gerek yok. Tam görüyor, biliyor benim halimi. Ve şunu söyledi İbrahim Aleyhisselam. Son olarak havada giderken hasbi Allah ve ni'mel vekil dedi. Allah bana yeter. Ne güzel vekildir o. O anda havada giderken Rabbim dedi ki ateşe Allah-u Teala Bismillah ya naru ey ateş künü berden soğuk ol. Ama buz gibi değil ve selamen ala İbrahim ve selametti. Tam normal ısıda buna karşı ol. Ala İbrahim İbrahim kuluma ama baştan diyeyim. Havada giderken ateş yalnız elin ayağın bağlarını yaktı. Onlar serbest kaldılar. Kendisi çıplak da onlar. Tamamen anında doğmuş soymuş kendisine de. Düştüğü yer çayırlık oldu, yeşillik oldu. Oradan su çıktı. Hala var işte orada balıklar vardı. Onlar balık falan orada vardı. Hala. Ki balık yenmiyor balıklar da. Orada. İşte Allah-u Teala tevekkülen bu tabi bir en yüksek bir örneği bu. Allah tevekkülen böylece. Yani tabi hikaye olarak bunu konuşmamız, anlatmamız, dinlememiz tabi kolay. Yaşama kolay böyle. Karşımızda dağ gibi ateş, alev. Elimiz kolumuz bağlı. Atılmak üzereyiz oraya bakınız. Meleklerden yardım istemiyor. Cebrail'den yardım istemiyor. Hatta Allah'a bile ya Rabbi beni söyleyeyim demiyor. Neden? Allah benim halimi görüyor, biliyor diyor. Öyle diyor böylece. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe düşünce hemen Cebrail yanına gitti. Baktı Hazreti İbrahim Aleyhisselam biraz mahzun ama hüzünlü biraz öyle. Sevinçli değil ama. Sordu Cebrail Aleyhisselam. Ya İbrahim niye böyle mahzun, hüzünlüsün böyle? Dedi ki ya Cebrail dedi. Bakın. Şöyle ya Cebrail. Rabbim ya nar ey ateş dedi böyle. O Allah'ı da yaktı beni böylece. Eğer Rabbim bana ya İbrahim desin ya keşke yaksa de beni diyor böylece. O kadar tatlı ses böyle böyle diyor. Bir daha örnek vereyim inşallah. Tevkili olarak inşallah. Bir Evliyullah'tan. Abdülkadir Geylan Hazretleri vardır. Geylan Hazretleri, Abdülkadir Hazretleri. Kendisi seyitlerden yani peygamberin soyundan geliyor kendisi. Çok büyük evlullah. Gavsül Azam'dır. Hala onun ruhaneti devam eder böyle evli üzerinde. Bu çocukluğunu yetim kalmış. Babası ölmüş. Genelde hep böyle oluyor. Yani de böyle oluyor. Demek ki bir çocuk çok şımarık oldu mu ondan pek bir hayır olmuyor böylece. Bir de boynu bükük olacak böyle çocuğun böylece. Olacak. Peygamberimiz öyle şey varmış dedi. Babası öldü. İki kardeş, erkek kardeş bunlar bir de annelere bakaldı. Annesi bunu köyde hocaya götürüp teslim ediyor. Çocuk yaşında ilim okuması için. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. 7 yaşına bakınız. Kur'an-ı Kerim ezberliyor. Ondan sonra Arabya başlıyor. Yani Kur'an tefsir üzerinde ilmi olarak bunlara başlıyor. 2 sene bunları okuyor. 9 yaşına gelince Hocası diyor ki bir gün yarım Abdülkadir ne biliyorsam sana verdim, aktardım diyor. Ama sen beni geçtin yavrum diyor. Öyle hocam soru soruyor ki hocam cevap veremiyor bana. Yavrum sen beni geçtin. Artık ben seni okutamayacağım diyor. Benden bu kadar diyor. Eve geliyor ağlayarak konuşamıyor ama. Eve geliyor annesi yavrum Abdülkadir ne oldu? Başım var, hastam ne olsun? Konuşamıyor. Hiç konuş. Bir kenar çekilip ağlamaya başlıyor. Anne diyor ki, yavrum ne oldu Abdülkadir? Hocam artık beni okutmayacakmış diyor. Neden? İşte böyle dedi. Olsun yavrum bak diyor. Hafızı yaptım yavrum diye bak diyor. Bu kadar da ilim okudun diyor. Yeter bundan sonra yavrum bak diyor. Bak. Babandan kalan işte tarla var, bağ bahçe var diyor. Bunlara diyor çalışıyor yapalım bunlara böyle diyor. Namazını kıl. İşte Allah-u Teala zikret, Kur'an oku diyor. Evet diyor ama Abdülkadir'in ruhaneti çok geniş. Doyumsuz. Doyumsuz. Yetmiyor ki ona. Yetmiyor ona. Annesi üzmek istemiyor. Dışarı çıkıyor. Annesi gözlerini görmesin diye. Dışarı çıkıyor, bakıyor. Bahçede bir inek. Yeni doğu inek. Bunu çobana göndermemişler de bahçede otluyormuş hayvan. İneğe karşıdan bakıyor. İnek bahçedeki otları ağzına eğiliyor, koparıyor, ağız dolusu onları alıyor. Yani oradan oltuyor, buradan oltuyor. Hayvan böyle gayet neşeli, keyifli bahçede geziyor. Hemen koşuyor. İneğin boynuna sarıp ağlamaya başlıyor. İneğe şöyle diyor. Ne mutlu sana. Sen bunun için yaratıldın. Sen yaratılan hayatı yaşıyorsun. Ama ben bunun için yaratıldım. Eve, tarlaya, ahıra koş. Üçgen bu üçgene dön dön dön gel böyle diye. Ben bu işi yaratıldım. Ben Rabbimi daha bilemedim böyle. Daha Rabbimi bulamadım ben diye böyle. O aşkı tadamadım ben daha diye. Ben doyamadım Rabbime diye böyle. İlime doyamadım ben diyor. Böyle hem konuşuyorum ağlarken annesi de çıkarken bakmıyor bunu dinlemiş. Anne çağırdı. Yavrum gel. Abdülkadir geldi. Yavrum dedi. Diyor yani. Sana izin veriyorum yavrum diyor. İlim okuyasına git diyor ondan sonra. Sana izin veriyorum diyor. Bunun üzerine annesi buna diyor ki yavrum babandan diyor 80 tane altın lira kaldı diyor. Miras diyor. Ben buna ne yapayım diyor. 40'ı senin olsun diyor. 40'ı direkt karışla olsun böyle. 46 gün diyor sana vereceğim yavrum diyor. Ama bunları diyor cebine falan koysan diyor yolda eşkıya falan bir şey olur çalınır bunlar diyor. Senin gidin hırka içerisinde bir astar yapacağım diyor. Bunları hırka astar arasına teker teker dikeceğim bunları böyle, tek tek böyle diyor. Ne zaman gerekirse diyor alırsın bunun birini diyor harcarsın diyor. O gün uyumuyorlar bunlar. Ana oğul tabii ağlaşıyorlar, dertleşiyorlar, şey yapıyorlar. Niyeti Bağdat'a gitmek. O zaman Abbas döneminde İslam merkezi Bağdat o zamanlar. Evliyata Bağdat. Bağdat etme niyeti. Sabah oldu annesi buna bir ekmek veriyor. Tavuk falan yapmış buna. Uğurlayken diyor ki yavrum diyor işte buna. Ne kadar yavrum sıkışsan diyor. Yalan söyleme yavrum diyor. Allah-u Teala tevekkül et. Allah seni görüyor biliyor diyor. Allah-u Teala'ya güven. Yalan söyleme yavrum diyor. Belki bu sen son görüşümüzdür. İnşallah artık bana şifacı olursun yavrum diyor. Yardımını sonra öpüyor. Gönderiyor bunu. Oradan bir kasabaya gidiyor. Hana iniyor. Kervanı bekliyor. Kervan deve konvoyu yani. Böyle. Bakıyor bir kervan geliyor. Kervanın yolu Bağdat'a gidecekmiş. Kervan başına gidiyor. Amca beni Bağdat'a götürür müsünüz bu kervanla beraber? Bakıyor yaşı küçük. Yavrum evden mi kaçtın yoksa? Hayır diye babam rahmet oldu öldü. Annem bana izin verdi diyor. Peki niye gidiyorsun Bağdat'a yavrum? İlim okumaya gidiyorum diyor. E bir şey biliyor musun diyor. Hafızım ben şu an. Oku bakayım diyor. Okuyorum bakıyor. Hafız gerçekten. İnanıyor doğru söylediğine. Kervanbaşı da iyi kişiymiş. Alıyor bunu kervana. Yola çıkıyorlar. Bir ormandan boğaz yolları geçerken birdenbire eşkıyalar. Yani eski ismiyle kırk harami derlermiş. Bu haramiyle eşkıyalar bunlara birden baskın yapıyorlar. Durun bakalım derken. Tabii kervan duruyor. Hep aşağı indiriyorlar. İnsanlar sıraya diziyorlar. Bir kısmı eşkıyalar devedeki malları aşağı indirirken bir kısmı da insan üstünü arayıp ne alıyorlar. Şimdi sıra Abdülkadir'e gelmiş. Biraz da zayıfmış kendisi ama. Gösterişsizmiş. Yaşlarını da göstermiyormuş. Tabi onu çocuk görünce bu eşkıya, onu üst arayan eşkıya bunda bir şey olmaz diye yüzünü aramıyor da yani bir soruyor. Senin bir şeyin var mı diyor hemen. Yani yok desin de geçecek hemen onu. Var diyor. Neyin var? Kırtın altıma üstünde benim diyor. İnanmıyor tabii 46 masum çocukta. Yani yalan söylüyor diye elin tersine bir vuruyor yüzüne. Yalan söylüyorsun edepsiz derken terbiyesiz bir elin tersine vurunca o da yere düşüyor. Çocuk tabii boş mu yere düşüyor o da. Eşkıyaların başı, lider, reisleri at üzerinde buna gözlüyormuş. O anda Allah Teala onun kalbine merhamet veriyor. Yani gönüllere veren bir de çeviriyor falan bir anda. Rabbim gönlüm merhamet veriyor. Abdülkadir Burhan eşkıya çağırıyor. Gel bakalım buraya. Koşuyor. Ne var efendim? Korkuyormuşlar ondan da. Niye o çocuğa vurdun? Yalan söyledi. Ne dedi? 46'ını varmış gözlerinde. Çocuğu al getir bakayım buraya. Aldı getir yanına. Hatta yenildi eşkıya başı da. Sordu. Ya ismin ne? Abdülkadir. Nereye üstüne? Bağat'a gidiyorum. Neye ilim okuma gidiyorum? Peki param var mı yavrum? Var. Ne kadar var? 46'ın var. Nerede bunlar? Gösterdi yerleşti. Annem buraya dikti bunları bu şekilde. Aldı hançerini. Bir tanesi kesti baktı. Baktı işte altın. Şimdi eşkıyanın başı bir Abdülkadir'e baktı. Bir paraya baktı. Yavrum bir eşkıyayız dedi. Yani gaddarız. Acımasız oluruz bizler. Bize olmaz merhamet dedi. Neyse bunu yerine söylüyorsun. Birbirini arayıp arama üzerinde. Neyse bunu söylüyorsun bunları. Annem bana tembih etti. Yalan söyleme yavrum. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Allah sana yeter dedi annem bana diyor. Onun için diye sordunuz diye ben de söyledim diyor. Peki yavrum diyor. 5 yıl hepsini alacağım paraları diyor bana. Hiç senin paran kalmayacak. Bak gruba da gidiyorsun. Ne yaparsın orada? Gülüyor. Amca ben bunlara güvenmiyorum ki. Allah'a güveniyorum. Allah bana yeter. O beni yarattı. Allah bana yeter deyince eşkıya baş ağlamaya başlıyor. Ağlamaya başlıyor. Diyor ki hemen arkadaşlar gelin bakalım buraya diyor. Hepsi topluyor. Çağırın bakalım kervanlar çağırıyorlar. Herkes alsın bana gitsin bakalım diyorlar. Abdülkan'dan almıyorum parasını. Ne kadar o kervanda mallı alınmış var. Hepsini geri veriyorlar bunlara. Bunları gönderiyorlar. Ve bu eşkıya başı da tövbe ediyor. Bu eşkıya bırakıyor. Diğerine bırakıyorlar. Hala bir Kadir tabi oradan. Şimdi tabi bu olay üzerine kervandakiler de Abdülkadir'i çok seviyorlar. Onun sayesinde mallarını kurtardılar. Canlarını kurtardılar. Paralarını kurtardılar. Onu çok seviyorlar. Hatta gelince onu ayrılıyorlardan. Ayrılıyor. Neyse bilmiyor ama. Rastgele bir sokağa giriyor böyle. Bir sokağa giriyor, gidiyor giderken kapı önünde biri postunu yere sermiş, oturuyormuş. Bir alim biri. Karşıya buna bakıyor, bakıyor, bakıyor. Sen misin Abdülkadir diyor. Ben efendim. Neredesin diyor. İki gün seni bekliyorum ben diyor. Nereden sen beni biliyorsun? Resulullah bana seni bana teslim etti diyor. Ben seninle meşgul olacağım böyle diyor. Alıyor Hazretlerini. Onda ilim okudu. 20 yıl ilim okudu. İşte bu iki örnek veriyorum burada. Tevekkül ile ilgili olarak böyle. Demek ki bir kim Allah-u Teala'ya tam tevekkül edebilsek Mevlamıza. Edebilsek. Bir Allah'ın yine bir üçüncü bir kısa bir örnek daha vereyim inşallah. Allah-u Teala'nın bir salih kulu varmış. Bunun küçük bir bahçesi varmış. Yalnız tek başıyor. Kulübesinde bir bahçesi varmış. Meyveleri, ufak tefek ıvırız şeyleri. Bir de küçük bir dere akıyormuş oradan. Bu dere suyuyla sulayıp oradan gelen gelirle geçiniyormuş. Ama çok sade hayatı varmış. Yarı aç, yarı tok geçiniyormuş. Bir gün gece sabah bahçesine gidiyor bakıyor. Sabaha karşı dere kurumuş birdenbire. Üzülme baş, eyvah. Dere kurudu. Benim tek gelirim burasıydı. Şimdi buradan bir şey alamayacağım. Bir üzülme başlıyor. Eve gidiyor. Bayağı üzülüp falan derken kuş namazını kılıyor, bir yatıyor, uykuya dalıyor. Bir ses duyuyor. Sen dereye mi güven, Allah'a mı güveniyorsun sen? Diye. dere kurduysa Allah başka paşa sana. Ne kendisine. Yani gerçekten hepimizin başına gelir. İnsanın işi bozulur, şunlar olur, bunlar olur, insan daralır, sıkılır, her şey olabilir. Demek ki Allah-u Teala Celle Celaluhu tam tevfik edebilsek Rabbim kapıyı açar muhtemelen. Şimdi bunu Mevlam buyuruyor bizlere وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Buradaki meyine şart için. Kim ki Allah-u Teala Celle Şanlı'yı tevfik ederse فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah ona yeter. Yeter mi? Yeter muhtemelen. Yeter. Allah kuluna yeter. Bir insanın yani bir devletin başkanı ki tam otorite olan bir devlet başkanı kişinin en yakını canı olsa kişiyi her açıdan korumaya çalışsa yine koruyamaz. Akciğerine, karaciğerine bir mikrop girer onu başaramaz muhtemelen. Bakın. Onu başaramaz böylece. Yine bir yani bakan evladı, başbakan evladı, devlet başkanının evladı mesela genç. En lüks arabayı almış babası kendisine. Arabaya giderken bir kamyon çarpar. Trafik kazası olur. Buna karışamaz. Özel uçakla özel eğitilmiş pilotla evladını bir yere gönderir ama yine kazanması önleyemez yine bakın. Yani kul hangi makam olursa olsun kulun yetkisi gücü sınırlı. Sınırlı efendisi. Ama Yüce Mevlam kadir mutlak mutlak. Her şey efendisi. Demek ki bir kim Allah'a tevbük ederse fehvi hasbü Allah-u Teala kuluna yeter mi? Yeter muhteremler. Şimdi üçüncü bölümü ayet-i kerimine geliyor. İnnallâhe bâligü emrih. Bakınız. İnnallâhe Allah-u Teala Celle kesinlikle bâligü emri emrini yerine ulaştırır. Allah Teala ne dilemişse Allah Teala Mevlam ne dilemişse o yerine ulaşacak. Olacak. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ın doğumu. Doğacak. Peygamber olacak. Musa Hazretleri. Firavun rüyasında gördü. Benim sana bir şey doğacak. Helak onun elinden olacak. Firavun tabi tek adam. Asla azı kestik. Muazzam bir zalim canavar kendisi. Bunun üzerine bu karar verdi. Doğuma engel olmak için. Ne kadar erkek çocuk doğarsa beyni sana kavminden öldürülecekti. Özel ebeler kontrol ediyorlar, askerler kontrol ediyorlar. Eğer bir aile doğan çocuğu gizlerse aile toptan öldürülüyor. Hepsi öldürülüyor. Ama Musa Aleyhisselam doğacak. Allah'ın takdir etmiş. Takdir Mevlam bunu. Doğdu mu? Doğdu. Böylece. Ebeler dolaşı evlere kadınlar kontrol ediyor genç kadınları. Hazreti Musa annesi gebe ikini anlayamadılar. Ama anlattım adamlara falan. Anlayamadılar. Doğum yaptı gece, doğum yaptı. Gece doğurdu. Şimdi tereddütte. Acaba ne yapayım? Şu bakan tereddütte. Yavrusunu doğurdu ama hiç bakmadı yavrusuna daha. Yani görmeyeyim. Görürsem belki işim yanar diye hiç bakmadı. Acaba şimdi ne yapayım? Eğer evladını teslim etmese bütün aile gidecek. Toptan gidecek, hepsinden gidecek. Süt buna veremeyeyim ben dedi. Emzirmeyeyim. Fakat Rabbim ilham etti kendisine. Sebilen erdi'i ayet-i kerimine geliyor. Ta girmiyor konuya fazla. Mevlam buyurdu ki ey Ümmü Musa, Musa annesi yavruna süt ver diye. İlham nedir? Allah'tan gelen bir kesin bir hal. Yani duygu da değil de tabi büyük evliyalar bunu bilirler. Kişi ilme zarur denir buna. Kişi oraya zorlar. Aldı Musa Aleyhisselam'ı, şey bir gözlerine baktı. tabii evladı tabii de ama daha başta kendisine geldi, emzirdi kendisini. Birkaç gün bunu sakladı evinde. Baktı olmayacak. Böyle ki Rabbim bir sandık yaptır, bunu koy Nil yere bırak. Bir de teslim et sen bunu. Sonra sandığa koydu, teslim etti. O an için Mısır'da en güvenli yer Firavun'un sarayı. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Nil Nehri'nin sandık içinde kim bulsa bul alma korkar. Kim olsa olsun korkar almaya. Belli bir beynisine kalan doğan bir çocuk. Kimse alamaz kendisini, korkarlar. Tek güvenli yer Firavun'un sarayı. Firavun da kendisi bizzat. Rabbim bakın şu ana verdi. Nasıl verdi? Allah Rabbül Alemin işte böyle. Alemler Allah'ın yönetimin takdirinde. Gönüller onun emrinde. Her hücre Rabbin emrinin tasarrufunda. Musa'nın annesi Hazreti Musa'yı yine bırakırken şu anda gönlüne alın bir sıkıntı verdi gönlüne. Muazzam köş sarayı. Derin kenarı. Nil'in kenarı o sarayı da. Rabbin'e bir gönlün sıkıntı verdi. Sıkıntı, darlığı, bunalım, patlıyor, çatlıyor. Saray kendisine dar geliyor. Dedi ki hanımına Asiye. O çok güzel salih kul oldu. Asiye, kalk çıkalım ya da bahçeye inelim. Su gelmeye de gezelim. Sıkıntı patlıyor ben de be. Çıldıracağım böyle. Bunalım mı sıkılmış ya ben de. Benim çıkacak. Çıktılar. Henüz daha hava alacak karanlık. Daha şafak atmamıştı ama tabii canslarına Firavun'un şuraya bakıyor, buraya aldırmak için bakarken gözü Nil'e takıldı. Nehir üzerinde bir cisim geliyor. Batacık'a bir cisim geliyor. Ama büyük bir cisim. Acaba bu ne? Asya bak görüyor musun? Görüyorum. Büyük bir şey bu. Acaba balık mı? Balığa benzemiyor. Balık bu şey gelmez. Hem çok büyük bu. Balık büyük olmaz bu kadar. Ne bu acaba? İşte şu olur bu olur derken bunlar şimdi tabii karakol arasında. Dedi ki bu defa Firavun ağzından kaçırdı. Bu malsa benim dedi. Tabii diyecek malı ama ağzından kaçırdı. Malsa benim bu dedi. Dedi ki hanım Asiye annemiz de cansa benim olsun mu? Tamam can senin olsun. Can olur mu burada? Bir can olmaz tabii böyle dedi. Cansa senin olsun. Malsa benim şimdi bunlar. Aralarında bir şakalarımı yapıyorlar. Sandık gele onlar bunu kıyıya vurdu. Tabii başıboş değil. Rabbim gözetiminde her şey efendim. Yani bir zerre başıboş değil. Bir hücre başıboş değil. Bir yaprak kım aldıysa kım damla isim ben aldıysa vermezler böyle. Sonra gele kıyıya vurdu. Baklar kilitliyip sana açlar kapağını. İçinde yeni doğan bir çocuk. Şahat parmağı ağzına koymuş. Emiyor. Oradan süt geliyor ama ağzına. Emiyor arada gülümseyen çocuk. Işte. Firavun hemen birdenbire tuttu. Firavun'u tuttu hemen birdenbire. Zalimli o anda üstün geldi. Bu takaydı beynin sahiline yeni doğan çocuk. Bunu atmışlar nehre bu şekilde. Kılıcını çıkardım ben öldüreyim bunu dedi. Asiye validemiz de tuttu elini. Ama sen bana söz verdin ya. Bak, koca bir hükümdar sana söz verdin. Cansa benim dedin. Benim de bu. Benim şimdi bu. Bunu bana bağışla diye yalvarınca onu da kıramadı. Bak, olacak bunlar muhtemelen. Olacak bunlar. Mevlam burada buyuruyor bakınız. İnnallâhe bâlugu emri. Allah-u Teala ne dilemişse o yerine ulaşacak. Ulaşacak böyle şey. Ne nehirde batabilir, ne onu bir balık yutabilir, ne onu firavun kesebilir böyle. Ne yapabilir böyle şey. Allah-u Teala dilediği olacak. Şuraya şu kadar yağmur yağacak. Yağacak muhtemelen. Efendim sele dönüşecek. Dönüşecek. Her ne kadar meteoroloji bunu önceden tahmin edebilse de, yani %100'ü yakın tahmin edebilse de, haber de verse ne olur? Ama önleyemiyorlar. Önleyemiyorlar. Kasırga gelecek. Gelecek. Deprem olacağını bilebilseler de ne olur? Bir şey yapamazlar. bir şeyi bilen boşaltamazlar bir anda. Boşaltamazlar. Yani Allah Teala ne dilemişse Mevlam o aynen olacak böylece. Şey. Tabi bunun gibi bu ayet-i kerimede İslam'la ilgili ayet-i kerim aynı zamanda da bu ayet-i kerimeye geldiği zaman henüz daha İslam Medine'de bir kabile devletiydi İslam. Yani İslam evet bir devletleşmişti. Kur'an onun anayasası olmuştu İslam devletinin. Fakat henüz daha bir kabile devleti İslam. O dönemde. O dönemde kimler vardı? İran ve Roma vardı böyle. Dünyayı ortadan bölen ikiye paylaşanlar. Bir de Yemen'de güçlü kuvvet hükümdar vardı. Yemen'de de vardı. Öyle bir dönemde İslam da tek din olacak. İslam tek din olacak. Nasıl olur? Olabilir mi bu? O gün şimdi münafıklar buna gülüştüler. Ya hayal bu Muhammed'i hayal göre dediler dediler. Yani bu olabilir mi bu? Yani bir Medine'deki bir kabile devleti karşısında Roma'yla savaşacak. İran'la savaşacak. Akıl hayal almaz bunlar efendim. Artık bu kadar yalan olmaz dediler bunlar. Ama oldu mu? Oldu muhtemelen. Hem de sahabeler bunu gördüler. Sahabeler bunu gördüler. Sahabeler. Medyen'e girerken Medayin. O zaman İran'ın baş yeri Medayin'di. Irak tarafındaydı. Tahran değil o zaman İran'ın baş yeri Medayin'di. Peygamber haber vermiş ona Aleyhisselam Hazretleri. Hendek Savaşı kazırken de. Yani Sana'nın, Şam'ın Medayin'in fetholunacaklarını yakında vermişti. Medayin bir dağ aşınca hemen altında Medayin'miş bir şey. İslam ordusu Hazreti Osman'ın zamanında. Hazreti Osman'ın zamanında. Hazreti Osman'ın zamanı başladı da fütuhat onun zamanı tamamlandı. Hazreti Osman'ın zamanında bir ordu tepeyi aşırlar, Medine'ye giriyorlar. Peygamber'in söylediği zamanda bulunan bir sahabe Medine'yi görünce Allahu Ekber diye bir bağırdı. Diğerler tekbir aldılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, böyle çınlıyor. Dedi ne oldu, niye böyle yaptın? Ondan söyledi. Resulullah bana böyle demişti, bir söylemişti böyle işte. Bak, o zaman için bu bir hayal bile değildi. Yani hayaller buna, onda erişemezdi buna. Bir Müslümanlar Medine'yi fethedecekti, İran'ı fethedecekti. Sasani devleti, güçlü bir devlet. Yani süper güç yanında orası böyle. İşte Mevlam buyuruyor. Allah'ın emri neyse o yerine ulaşacaktır. Bir her insanın kaderi yazılmış işte. Her insan kaderi yazılmış böyle. Her insan kaderini yaşayacak. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir sefere giderken arkasında amcasının oğlu Hazreti İbni Abbas vardı. Peygamber döndü şöyle buyurdu. Deve üzerinde o arkasında. Şimdi dedi ki ya İbn Abbas. Ey Abbas'ın oğlu. İsim Abdullah. Bütün cinler bütün insanlar bir araya gelseler, ittifak etseler, söz bir etseler sana bir zarar ulaştıramazlar. Bakın bütün insanlar ve bütün cinler bir araya gelseler, İttifak etseler, söz bile etseler, sana bir zarar vermeye, sana kesinlikle bir zarar veremezler. Ancak Allah'ın takdirine varsa, Allah'ın takdirini ölçüde ona bir şey yapabilirler. Bak. Yine buyurdu, bütün insanlar, bütün cinler bir araya gelse, ittifak etseler, sana bir faydalı olmak isteseler, sana bir faydalı yararlı olamazlar. Hani Allah izin verirse ona sebep olabilirler buyurun muhtemelen. Efendim işte cinler çarpacakmış, şey bir olacakmış. Neymiş bunlar muhtemelen? İnsan ne hava çarpar, ne güneş çarpar, ne cin çarpar kişi yapar. Her şey Allah'ın Celle Celaluhu takdiriyle verecek. Kacan lükür şeyin kadra. Kan cealallah likülü şeyin kadra. Allah her şeyi Mevlam bir de takdir koymuştu Mevlam her şeye böyle. Yani hiçbir şeyde bir şeyi sonradan oluverme değil. Yani her şey ta ezele takdir olunmuş. Olunmuş böylece. Mesela Firavun Musa Aleyhisselam'ın davete gelince, Allah davete ne dedi ona karşı? Bismillah. En Rabbik Adem hakkımız. Fekale en Rabbukumul A'la dedi. En büyük Rabbiniz benim sizin dedi böylece. Hemen Allah'ın gazabı geldi mi? Geldi. Ne zaman geldi? Tam 40 yıl sonra geldi. 40 yıl sonra Allah'ın gazabı geldi. Kızıldeniz'de tam boğulurken Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya filan seme demiştim bu şekilde. Demiştim bu şekilde böylece. İşte vakti şimdi geldi böylece. Demek ki Rabbimiz her şeye takdir etmiş. Ama her şeyin bir neyi var? Takdiren, tevkiten ve miktaren diyor. Tefsir-i Kebir'de böyle üç şeyi alıyor burada. Şimdi burada böyle bakınız. Takdir. Belirleme ezelde. Hiçbir şey sonradan değişmez yani. Bu kesin bu şekilde. Devletlerin planları değişir. En güçlü devlete plan yaparlar. Mesela Amerika Irak planı. Şimdi ne yapıyorlar? Başka bir şey arıyorlar şimdi böyle. Ama Allah'ın takdiri planı neyse o değişmez böyle şey. Adem Aleyhisselam nasıl yaratılmışsa her şey aynı yaratılıyor bakınız. Değişmemiş şey böyle şey. Her şey aynı yaratılıyor. Hatta bir ara dünya diş hekimleri bir araya gelmişler. Dünya Diş Kongresi'nde toplanmışlar bunlar da. İşçiden bir işçiye bir teklifte bulunuyor. Biz diyor neden diyor bu doğaya tabi oluruz. Tabi haş Allah demiyor da doğa diyor. Yani doğanın yaptığı bir dişler var diyor. Biz niye buna bağlıyız, bağlıyız buna? Biz diyor işte tekniğin törünün daha gelişi şu oldu. Bir bu diş sistemi değiştirelim diyor. Bunu daha güzelini yapalım. Yapalım peki nasıl yapalım? İnceleniyor, şöyle olsa böyle, şöyle olsa böyle, böyle olur. En sonunda sonuç karar ancak böyle olması gerekiyor. Önde kesici olacak, büyütücü olacak, sayısı aynı olacak, altı üstü olacak. Yani insanın bir şeyi değiştiremiyor. En iyisi yaratılmış bakınız. Allah Teala her şeyi en güzel yaratılmış böyle şey. Çiçeğin de kaderi, karıncanın kaderi, insanın kaderi, her şey yazılmış böyle şey. Bir kimse kadere imanı kuvvetlendi mi? O kişi rahat yaşar yani böyle. Rahat yaşar. Bir kişi Allah'a tam tevekkül etti mi kul beni rahatlar. Böyle şey. Yani insan başıboş değil. İnsan başıboş değil. Böyle şey. Hadis-i şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir insanı eceli nasıl arıyorsa rızkı insan öyle arar. Böyle bakın. Böyle. Bir insanı eceli nasıl arıyorsa o kişi rızkı da öyle arar. Arıyor mu? Arıyor işte. Arıyor mu? Arıyor. Bir başlangıçta bir olay şu an aklıma geldi. Pek sevmem gerçekten bahsetmeyi ama. Bir Ramazan Medine-i Münevvere'de iftar açacak yarım saat falan var. Arkadaşlar bir oturup bir araya sofra kurduk kendimiz orada. Bir iftarlık hafif bir şey yapmıyor oraya. Biraz daha vakit var ezana. Gideyim de peygamberin karnını ziyaret edeyim de geleyim dedim. Gittim. Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek kabri şeriflerini karşısına geçtim orada. Tabii da çok böyle muhtemel kişiler orada ziyarete var onda. Ben de o iyiler arasında onlara gelen bir feyizle orada ayrılamadım çabuk işte orada. Veteran gelen bir feyizle ayrılamadım oradan. Baktım ezan okunuyor. Kendime geldim. Fakat birdenbire muazzam bir kalabalık bastırmış. Artık istemeye gidemeyeceğim. Kalabalık bastırmış. Sofram kurulmuş. İstemeye gidemeyeceğim. Zaten göndermezler. Oturturlar orada. Böyle yaparlar da. Şöyle bir karar verdim ben şimdi. Ben de kimse yük olmayayım dedim ben kendi gelmişliğinde. Kimseye yük olmayayım burada. Ben de burada gizleneyim. Sonra kâmetten önceden farz namazını kılarım. Yeter olsun açarım ben dedim. Kimseye burada görmeyeyim burada. Gidenler bilirler. İmamın namaz kıldığı mihrap var. Ravza ön tarafında. Oradan şeye baktım. Oradan minber var. Hoca orada okumuyor imam gerçi. Kutbeydi. Berde okuyor ama orada minber var. Işte. Oraya baktım. Minberin altında eski çağlılar dürüp koymuşlar oraları böyle. Orada. Yerin altında orada. Ben de oraya gideyim dedim. Herkes istor açıyor tabii. Dönmüşler. Kimse de görmüyor anda. Mihrabın oradan duvarın kenarından yavaş yavaş yavaş gittim oraya. Minber altına girdim oraya. Girdim. Halılar arası uzandım. Saklandım oraya. Böyle. Kimse görmeyeceğim. Bu neydi? Ama Rabbim göstermiş. Rızkım varmış demeyeyim bak orada böylece. Biri geldi. Ta, gel bana şey. İle gel. La la diyeyim bak. Hasta mısın? Yok değilim. Yok ille gel. Olmuyor gelmeyeceğim. Tuttu elinden bu sefer. Bakmıyor bak. Yani ecelim gelse değil mi? Çekip öldürecek beni şimdi bak. Yani. Ona sebep olacak şimdi. Başka bir kişi mesela. Ama rızkım onun sofrasındaymış. Bana yalvar mecbur kılıyor bak. Şimdi. Tuttu elimden. Çekti beni. Benim daha kuvvetli. Çekti beni çıkardı. Sofrasına götürdü. İlleye bakalım. Oturdu abi. İftar açtık orada şimdi orada. İftar açtık oradan. Neresinde Türkiye'ye derken, şu bu derken kâmet dinliyor şimdi. Safa girdik. O da benim yanımda. Kâmet bitti. Ben tam elimi kalıp tekbir alacağım. Ama bu daha tekbir almıyor daha böyle. Yanı başımda. Tam elimi tekbir alacağım. O anda cebime bir de işte para koydum. Bakın bir de baksın bakın. Bakın Allah ne kulara bakın böylece. Bana daha önce vermedi de almayacağımı anladı. Anladığı için ben namazda durmam bekliyor bakınız. Bekliyormuş yani. Namazda durmam bekliyormuş. Elimi kaldırdım. Allah'a bir demedim. Elimi kaldırdığım anda tek aldığımı zannetti. Bir de işte riyal. Cema koydu böyle. Hemen tabii çıkardım. Vermek kendisine. Almadık. Almadım tabii. Kendisine verdim. Şimdi kader bahsinden geldi ya muhtemelenler. Ya hadisten geldiği şekilde bir kimseyi ecelin nasıl arıyorsa ısı kişi arıyor muhtemelen. Arıyorsunlar böylece. Yani gerçekten Allah Mevlamı rica ediyor böyle. O bize yeter gerçekten böyle. Mülk onun böyle. Yöneten Mevlamız böyle. Yani bir zerre başıboş değil muhtemelen. Esenya başıboş değil. Yağan yağmur başıboş değil. Böylece. Bir hücre başıboş değil. Bir karınca sinek başıboş değil. Böylece. Her şey Rabbim kesin tasarrufunda. Tasarrufunda. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri okuduğum ayet-i kerime ilgili olarak İnni le'alimi ayeten Peygamber buyuruyor Allah'ın Aleyhisselam Hazretleri İnni le'alimi ayeten Eshabım Peygamber buyuruyor. Ben bir ayet-i kerime biliyorum Kur'an'dan. Le'ehazen nasu biha lekefethüm. İnsanlar bu ayet-i kerimeye yapışıp onu amel etseler onlara yeter. Yeter bu efendice. Üç şey var bu Allah korkusu en şey. Allah tanımak, Mevla bilmek, Allah'tan korkmak Mevlamız'a. Haşa onu isyan etmemek, ona baş kaldırmamak Mevlamız'a. Ona tam kesin teslimiyet Mevlamız'a. Korkmak Mevlamız'a. Haramdan sakınmak. Ondan sonra tevekkül, tevekkül böylece. Allah-u Teala'ya güvenmek. Bir insan meslek sahibi olabilir, sanatkar olabilir, gerçekten çok değerli bir sanatkar olabilir. Ama el yapan sanatkarsa eline bir hastalık geldi, kaza geçirdi, bir şey oldu, sanatı öldü işte efendim. Eğer göz yapılan bir sanatkarsa gözüne bir hastalık geldi, gözü göremiyor, yarın sanatı öldü. Yani insan organı da görmez kişiyim kişiden efendim. Sonra kader bahsedildi. Haşa, alem başıboş değil ki. Her şeyin üzerine takdir et Mevlam. Her şeyin bir de bakınız, takdiren, tevkiden, miktaren buraya böylece. Ve tevkid, vakit etmiş bir de her şey böyle. Miktaren, Her şeyin ölçüyle, her şey ölçüyle. Yağmur yağması da kaç tane yağmur tanesi yağacak? Yağmur niteliği ne olacak yağmurun? Şimdi bazı yıllarda mesela meyve olarak efendim işte bu sendeller elmalar güzel olmadı. Efendim bu sene patatesler olmadı. Bu sene efendim ayvalar olmadı bu sene. Neden? Aynı ağaç. Aynı gübre veriliyor. Aynı budama yapılıyor. Aynı ilaçlama yapılıyor. Aynı işlem yapılıyor. Ama bu sene vermedi diyor. Neden vermiyor? Ona göre yağmur gelmesi gerekiyor. Ona göre yağmur gelmesi gerekiyor. Ona gereken elementlerin gelmesi gerekiyor. Gökten gelmesi gerekiyor. Yerdeki pirinç tanesinin sayısını da Allah takdirmiş bunlara. Bunu kim? O da yazılmış, ezel yazılmış bunları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle buyuruyor. Bir ayet-i kerime biliyorum. İnsanlara bunlara yapışsalar yeter onlara. Ve men yettekillâhe. Peygamber ayet-i kerime okudu. Femazâle yakrûhâ ve yu'îdûhâ. Peygamber durmadan ayet-i kerime okuyor. Tekrar okuyor Peygamber Hazretleri. Bunu okuyor bu şekilde. Yani insana bunu bilsinler, yapıştırmam derten. Lillahi Teala Fatiha.